una formiga a la panxeta que m'està fent pessigolletes i no me deixa dormir. Tanc, anar a farmaga la panxata que m'està fent passar gallates. Anna m'ha deixat d'armar. Tenc en efermegui le penxete que m'este fent pessegueletes en e me deixe d'erme. Tinc en efermegui le penxete que m'esté fent pessigolletes i ni m'hi deixa dir-me. Tonc, o no formogo lo ponxoto, com osto fon poso gollotos, o no m'ho doixo dormo. Tu, un formugulo ponxuto, com un estofon posso gullotos, un homo d'oixo dormo. Tinc una formiga a la panxeta que m'està fent pessigolletes i no me deixa dormir. I no me deixa dormir. I no me deixa dormir. I no me deixa dormir. I no me deixa dormir.